نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الذين بشك ولوك كفروا، جنہوں نے کفر کیا، ويصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذي وہ جو، جعلناه بنایا ہم نے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر ہیں، العاکف فیہ اس میں رہنے والے، مقیم، والباد اور باہر سے آنے والے، ومن یرد اور جو کوئی چاہے گا، ارادہ کرے گا، فیہ اس میں، بالحاد الحاد کا، کجروی کا، بظلم ظلم کے ساتھ، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم دردناک عذاب میں سے، وَإِذْ اور جب، بوانا جگہ مقرر کر کے دی ہم نے، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیتی گھر کی جگہ، اللہ کے نہ تشرک تم شریک ٹھہراؤ، بی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وطہر اور پاک کر دو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور کھڑے رہنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، وأذن اور اعلان کر دو، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتو کا آئیں گے تیرے پاس، رجالن پیدل، وعلا اور اوپر، کل ہر، دامرن لاغر اونٹ کے، یأتینا آئیں گے، من کل فج عمیق ہر کشادہ دور کے راستے سے، فج کشادہ راستہ، عمیق دور کا، لیشہدو تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع فائدوں کو، لہم اپنے لیے، یعنی اپنے یا واسطے ان کے، ویذکروا اور ذکر کریں، نام لیں، اسم اللہ اللہ کا نام، فی ایام معلومات معلوم دنوں میں، الا اوپر، ما جو، رزقہم اس نے رزق دیا ان کو، من بہیمت الانعام مویشی جانوروں میں سے، چوپائے کی قسم میں سے، فکلو پس کھاؤ، منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، الْبَائِسَ بھوکے کو، الفقیر محتاج کو، ثُمَّ لِيَقْضُوا پھر چاہیے کہ دور کریں، تَفَسَهُمْ اپنا میل، وَلْيُوفُوا اور چاہیے کہ پورا کریں، نُذُورَهُمْ اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا اور چاہیے کہ طواف کریں بالبیت العتیق قدیم گھر کا. ذالکا بات یہ ہے. ومن يعظم اور جو تعظیم کرے گا. حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی. فہوا تو وہ. خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے. عند ربہ اس کے رب کے نزدیک. وأحلت لکم اور حلال کیے گئے تمہارے لیے. الانعام چوپائے. الا مگر. ما جو. یتلا پڑھے جا چکے ہیں. علیکم تم پر. فاجتنبوا پس بچو. الرجس گندگی سے. من الاوثان بتوں کی. واجتنبوا اور بچو. قول الزور جھوٹ بولنے سے. حنفاء یکسو ہو کر. للہ اللہ کے لیے. غیر نہ. مشرکین شرک کرنے والے. بہی ساتھ اس کے. ومن یشرک باللہ اور جو شریک ٹھہرائے گا ساتھ اللہ کے. فکأنما تو گویا کے. خر وہ گر پڑا. من السماء آسمان سے. فتخطفه الطير تو اچک لیا اس کو پرندوں نے. او تهوي به یا پھینک دیتی ہے اس کو. الريح ہوا. فی مکان ایک جگہ میں. صحیح دور کی. ذالکا بات یہ ہے. ومن يعظم اور جو تعظیم کرے گا. شاعر اللہ اللہ کے شاعر کی. اللہ کی نشانیوں کی. فإنها تو بے شک وہ. من تقوى القلوب دلوں کے تقوی سے ہے. لکم تمہارے لیے. فیہا اس میں. منافع کچھ فائدے ہیں. الى اجل مسمى ایک مقرر وقت تک. ثم پھر. محلہا اس کی جگہ. حلال کرنے کی جگہ. الى البیت العتیق پرانے گھر کے پاس ہے. ولکل امت اور ہر امت کے لیے. جعلنا بنائے ہم نے. منسکن قربانی کے طریقے. قربانی کا قاعدہ. لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں. یاد کریں. اسم اللہ اللہ کا نام. علی اوپر. ما جو. رزقہم اس نے رزق دیا ان کو. من بہیمت الانعام مویشی جانوروں میں سے. فالہکم تو الہ تمہارا. الہ واحد ایک الہ ہے. فلہو تو اس کے لیے. اسلمو مطیع ہو جاؤ. فرما بردار بن جاؤ. وبشر اور خوشخبری دو. المخبتین عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو. الذین وہ لوگ. اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. یاد کیا جاتا ہے اللہ کو. وجلت ڈر جاتے ہیں. قلوبهم ان کے دل. والصابرین اور صبر کرنے والے. علامہ اصابہم، اوپر اس کے جو پہنچا ان کو، والمقیم الصلاۃ، اور قائم کرنے والے نماز کو، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والبدن، اور قربانی کے اونٹ، جعلناها، بنایا ہم نے ان کو، لکم، تمہارے لیے، من شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر میں سے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، خیرن، بھلائی ہے، فذکرو، بس یاد کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہا، ان پر، صواف، قطار باندھے ہوئے، فإذا، پھر جب، وجبت، گر جائیں، جنوبها، ان کے پہلو، کروٹیں، فکلو، تو کھاؤ، منہا، اس میں سے، وأطعموا، اور کھلاؤ، القانع، قناعت کرنے والے کو، والمعتر، اور سوال کرنے والے کو، کذالک، اسی طرح، سخرناها، مسخر کیا ہم نے ان کو، لکم، تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو، لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومها، ان کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون، ولیکن، لیکن، یناله التقوی، پہنچتا ہے اس کو تقوی، منکم، تم میں سے، کذالک، اسی طرح، سخرها، اس نے مسخر کیا اس کو، لکم، تمہارے لیے، لتکبر اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو، وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دو احسان کرنے والوں کو۔